Bazı hizmetler ve isimler var. Bunların bilinmesi ve bazı namaza mani olan şeyler üzerinde. Namaza mani olan, namazı engelleyen hususlardan da bir miktar bahsetmek istiyoruz. Cenab-ı Hak uzaktan yakından sadece Allah rızası için, sadece Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a ümmet olmanın şuuru içinde buraya kadar koşa koşa gelen siz müminin kardeşlerinden iki cihanda razı olsun. Evet. Şimdi namazın yeryüzündeki devri daim üzerinde biraz durayım. Devri daim denen bir daire gibi yeryüzünde namazın hikmeti ve ülviyeti nedir? Biliyorsunuz salate kânet alel müminine kitâben mevkûta ayet-i ilahiyyetinde namaz müminler üzerine günde belirli vakitler dahilinde farz kılınmıştır. İnnes salâte kânet alel müminine kitâben mevkûta. Mevkût vakit vakit demek. Vakitlenmiş olarak öyle gelişi güzel değil, rastgele değil, vakitler dahilinde namaz kılmayı Cenab-ı Hak böyle farz edilmiştir. Ve namazın devri daimini güneşe bağlamıştır Rabbil Alemin. Güneş, şimdi biraz sonra göreceğiz sebebimiz. Güneşe göre devri daim edecek. Ramazan-ı Şerif orucunu da Ramazan orucunu da kamere, hilale göre ayarlamış Cenab-ı Hak. Namazı güneşe göre, güneşin devri daimine göre, orucu da kamerin, hilalin devri daimine göre ayarlamıştır. Bunu kimse değiştiremez. Bunda sebep var tabi. Bunda hikmet var, bunda gaye var. Sebepsiz, gayesiz, maksatsız Cenab-ı Hak'ı kimse emretmemiş. Hepsinde sebep var. Güneş doğmadan evvel sabah namazına kalkacaksın. Zeval noktasına gelince öğle namazını kılacaksın. Gruba yakın ikindi namazını kılacaksın. Güneş batacak, tamiren akşam namazını kılacaksın. Bütün etraf kararacak, vücudu karanlık haline gelecek, yaptığını kılacaksın. Bakın güneşe göre, güneşin devrine göre, güneşin dönüşüne göre, güneşin terk üzereğine göre. Oruç da kamera göre. Hilal dediğimiz gökyüzünde ayın devrine göre, dolanışına göre. Böyle olunca gayet ibretle, dikkatle bakıldığı zaman doğuya doğru biliyorsunuz güneş doğudan doğar. Batıdan batar. Doğu memleketlerinde doğuya doğru gittikçe güneş daha erken doğduğu için namaz vakitleri doğuda daha erken başlar. Batıya doğru gittikçe namaz vakitleri gecikir. Her memlekete göre, her bölgeye göre mutlaka değişir. Şöyle bir misal vereyim. Ardahan'da, Mersin Ardahan kazasında sabah namazı kılınır. Mersin Ardahan'ında. Sabah namazı kılınır, Ardahan'dan Edirne'ye kadar her memlekette, her vilayette, her kazada, her köyde değişe değişe devam eder. Edirne'de 76 dakika sonra namaz kılınır. Böyle döner, hafifinde. Demek oluyor ki, yukarıdan memleketimizi görmek insanına malik olsaydı, şöyle yukarıda hiç basıldı, yeryüzüne bakmak imkanına sahip olsaydık, görülecekti ki, mesela Ardahan'da sabah namazı kılınıyor, o namaz bitmeden Erzurum'da başlıyor. Erzurum'da bitmeden Hitaatip vilayette başlıyor. Orada bitmeden öbür yerde başlıyor. Orada bitmeden Kayseri'de başlıyor. Orada bitmeden Ankara'da başlıyor. Ankara'da bitmeden böyle sırayla geliyor. Yukarıdan baktığınız zaman ezan okunmayan bir saniye bulamazsınız. Allah'a secde edilmeyen bir saniye okuruyor içinde. Böyle kamer gibi dönüyor. Cenab-ı Hak öyle bir sistem kurmuştur ki yeryüzünde Allah adının zikredilmediği bir saniye mevcutluğundur. Bu sisteme göre güneşi gören yerler böyle yukarıdan doğudan batıya doğru terk ederek devri daim devam ettikçe her bölgede güneşe göre namazını ayarlayan Müslümanlar Allahu Ekber diye secdeye gidiyorlar. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri hiç evliya yukarıdan yeryüzünü seyrettiğiniz zaman böyle serilen bir halı gibi her an secdede bir serit gibi, bir yol halısı gibi bir secdesiz bir an, secdesiz bir mekan göremezsiniz diyor. Şu anda Amerika'da sabah namazına kalkıyorlar. Daha sonra böyle yeryüzünde bu şekilde devam ediyor. Allah'ın ismi zikredilmeyen, ezan-ı Muhammed'i okunmayan, kıyam, kıraat, rükû, sücud olmayan bir saniye yeryüzünde mevcut değildir. Bu sisteme bakın, güneşe bağlanmasındaki sebep ve hikmet ne kadar mühim. Onun için bütün bu sebepleri, bütün bu maksatları anlamadan İslam'a hücum eden insanlar cahildirler. Cahil, ordinaryus profesör olsa bile Allah katında ve bütün Müslümanlar katında cahil olur cahildir bu adam. Namazın hikmetini, sebebini, sırrını, gayesini anlamıyor adam. Aklı tamamen dünyevi, eşya mertebesine inmiş olan bir akıl. Ulvileşmemiş bir akıl. Fikri bir akıl bu. Ulvileşecek. Yeryüzünde öyle memleketler var ki kutuplarda, hani yeryüzü yuvarlak, tam tepesiyle tam altı bir portakalın üstünü ve altını düşünün. Yeryüzü de böyle. Kutup noktalarında, güneş o kadar değişik bir devri daime sahip ki gerek güney kutupta gerekse kuzey kutupta öyle memleketler mevcut ki 6 ay güneş hiç batmıyor. 6 ay devamlı güneş. Batsa bile 3 dakika sonra doğuyor tekrar. Batıyor tekrar doğuyor ve 6 ay hiç güneş batmıyor. Battığı zaman da 6 ay karanlık oluyor, hiç güneş olmuyor. Öyle memleketler var. Buralarda nasıl namaz kılınacak? Vakit yok. Nasıl namaz kılacaksınız? 6 ay tamamen karanlık. Veya 6 ay tamamen güneş. Hiç akşam olmuyor. Böyle bir yerde nasıl namaz kılacaksınız? İşte gerek İmam-ı Azam, gerek de İmam-ı Şafii Hazretleri bundan yüzlerce sene evvel bu meseleyi halletmişler. Ve fıkıh kitapların tamamında yazılmış bulunuyor. Demişlerdir ki, Rasul-i Zişanımızın Deccal ile alakalı bir hadisi vardır, Deccal. Deccal namındaki korkunç kişiye çıktığı zaman, Deccal'ın çıktığı zaman bir gün o kadar değişik bir tabiat, değişik bir zaman ve zemin zuhur edecekti. Onun bir senesi bir gün gibi kısalacak. Süratli bir hareket, süratli bir mana mevcut. Sahabe-i kiram soruyorlar, Deccal çıktığı zaman ya Resulallah bir sene bir gün gibi kısalacak. O zaman nasıl namaz kılacağız diyorlar. Öyle bir günde, öyle bir zamanda 365 gün bir gün gibi kısaldığı zaman bir gün hükmüne düştüğü zaman müminler nasıl namaz kılacak? Sordukları zaman Efendimiz diyor ki ''Ufdiri lehu kadre'' şöyle bir usul tasdik edin diyor. İşte mezhep imamlarımızın gelini ve hükmü de buradan elde edilmiştir. Biz öyle bir memlekette, öyle bir yerde olduğumuz zaman güneşin 6 ay batmadığı zaman veya güneşin 6 ay doğmadığı 6 ay karanlık olan yerde namazlarınızı şöyle kılacaksınız Resulullah. Şöyle kılacaksınız. Normal olarak güneşin doğup bastığı memleketler, normal memleketler var mesela, yeryüzünde coğrafi bölgeler var, o memleketlerde normal 5 vakit namazın güneşin devri daimine göre kılındığı memleketlere gideceksiniz. O memleketlerden birer vakit cetveli alacaksınız. Sabah namazını kıldıktan sonra öğle namazına kadar kaç saat geçiyor mesela? Öğle namazını kıldıktan sonra ikindiye kadar kaç saat geçiyor? İkindiyi kıldıktan sonra akşama kadar kaç saat geçiyor? Akşamı kıldıktan sonra yatsıya kadar kaç saat geçiyor? Ne kadar aralar var? Kaç saat zaman aralığı varsa bu zaman aralıklarındaki saatler gibi 5 vakit namazı ayarlayacaksınız. 6 ay güneş doğmasa da 5 vakit namazı aynen kılacaksınız Resulullah. O miktara göre, o kıyasa göre, o miktara göre, o ölçüye göre 6 ay güneşin batmadığı yerde de bu ölçüye göre 5 vakit namaz eda edilecek. 6 ay güneşin doğmadığı, tüm karanlık olduğu yerde bile yine bu ölçüye göre namaz vakitlerinin arasındaki saat ayarına göre ayarlayacaksın ve 5 vakit namazı hiç geri koymadan, eksiltmeden devam edeceksin. Orada bile namazı terk etme imkan yok olduğunda. Hepsinin cevabı verilmiştir. Hepsinin izahı yapılmıştır. Fıkıh kitaplarında halledilmeyen hiçbir mesele kalmamıştır. Ama insan dininin cahili olursa, din-i İslam'ın cahili olursa kaçırır kalır ve her şeyden haberi kesilir. Haberi kesilir. Onun için yeryüzünde güneşe bağlı bir namaz sistemi içinde yeryüzünü yukarıdan görmek mümkün olsaydı her saniye Allah'ı zikreden bir toplulukla mutlaka karşılaşırdınız diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Ne güzel sistem. Şimdi öyle bir ahenk kurulmuş ki yeryüzünün neresinde olursa olsun bir Müslüman namaz kılacak. Bunu da başıboş bırakmamış Cenab-ı Hak. Vakit denilen sistemi koyduğu gibi, namazı vakte bağladığı gibi bir de kıbleye bağlamış. Kıble, istikbali kıble, namazın tarzlarından birisi de bu ya. Yine yukarıdan yeryüzünü seyretmek mümkün olsaydı, görecektiniz ki dünyanın böyle yuvarlak olan dünyanın her tarafından bütün Müslümanlar, ister cemaatle kılsınlar, ister teker teker kılsınlar, hepsinin yüzü Beytullah'a dönmüş olacaktır. Böyle bir sember gibi genişleyen, hani bir denizin veya bir gölün içine bir taş atarsınız, halka halka halka genişler böyle, o taş suyun içerisinde dalgalar şeklinde yuvarlak halkalar çıkar. Aynen bunun gibi en yakın Kabe'nin etrafında namaz kılanlardan başlayacaksınız. Dünyanın en son noktasına kadar bütün müminlerin yüzü, bütün müminlerin yönü Kabe'ye dönmüş olarak dünya çapında bir harman manzarası göreceksiniz. Harman manzarası. Ne tevhide bağlamış Cenab-ı Hak, ne sisteme bağlamış, ne muazzam bir sistem içerisine sokmuştur. Bütün günler. وَيَنْمِ وَجْهَكَ شَكْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Ey Habibim ve ey Habibine tabi olan ümmet-i Muhammed aleyhissalâtu vesselâm وَيَنْمِ وَجْهَكَ yüzünüzü sayın شَكْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'a içinde Kabe'nin bulunduğu mescide o tarafa yüzünüzü sayın diyor Rabbül Alemin. Şuna yeryüzünü yukarıdan görün gibi olun. Göreceksiniz ki bütün hedefler, bütün istikametler bir noktaya. هَلْ يَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَسْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ مِنْ خَوْفٍ Böyle bütün müminler aynı istikamete dönmüş olur. Tabiat üzerinde, yeryüzü üzerinde ne sistem, ne nizam, ne bir sistem kurmuş Allah-u Teala. Şimdi ne oluyor bu noktada? Günde 5 vakit namaz kılmayan bir insan, yeryüzünde ne kadar Müslüman bulunuyorsa onların arasından ayrılıyor, Müslümanları protesto, Beytullah'ı protesto ve Allah'ı protesto etmiş oluyor. Tembeliğin içinde kalıyor. Namaz kılmamayı görüyor musunuz? Bütün yeryüzü kapında bir hadiseyi görüyor. Günde 4 vakit namaz kılmayan bir adam, yeryüzündeki bütün Müslümanların tembelinden çıkıyor. Onların halkasından çıkıyor. Onların etrafından çıkıyor ve Allah'ın beslerinden de mutlaka siliniyor. Namaz kılmıyor. İslam dininde Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günahlardan birisi de namazı terk etmektir. Ve bunun içindir ki, ilmi bakımdan söylüyorum, ilim ve İslami ilim nokta-i nazarından söylüyorum. Hiçbir kimseyi itham etmek için değil, sadece İslami bir ilim mevzuu üzerinde durduğum için söylüyorum. Ben Müslümanım dediği halde, İslam fıkhında, İslam dininde, İslam adabında, ben Müslümanım dediği halde, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh dediği halde, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde, Müslümanım diyor, şehadet getiriyor, kelime-i tevhidi söylüyor, böyle olduğu halde günde 5 vakit namaz kılmayan bir insana böyle bir ceza tatbik edilir. Hanefi mezhebine göre İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin tespit ettiği neticeye göre günde 5 vakit namaz kılmadığı iki şahitle tespit edilen bir Müslüman derhal tespit edilir. Hiçbir an geciktirmeden derhal hapishaneye sevk edilir ve o demir parmaklıkların arkasına zindana atılır. Hanefi mezhebine göre. Tevbe edip namaz kılmaya başlayıncaya kadar hürriyetleri elinden alınır. Hanımıyla, çocuklarıyla katkıyla görüştürülmez. Namaza başlayıncaya kadar evine, sokağa, caddeye katkıyla çıkarılmaz. Niye? Yeryüzündeki Müslümanlar halkasından çıkmış, bu adamın kimliği belli değil, bu adamın kim olduğu belli değil, bu adam Allah'ın huzurunu kabul ediyor, bu adam milyonlarca Müslümanın yüzünü çevirdiği tarafa dönmüyor, öyleyse bu adam kaçsın, bu adam perişan, bu adam tehlikeli, hemen zindana tutuyor insanı. Görüyor musunuz? Hiç mudur yani? İslami açıdan söylüyoruz tabi. Zamanımızın ahkamıyla hiç alakası yok bunların. Safi mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre, bir de Maliki mezhebine göre, ben Müslümanım, müminim dediği halde, yine 5 vakit namaz kılmadığı iki şahitle ispat edilir edilmez, o insan derhal mahkemeye alınır, şahitler dinlenir, o dakikada idam edilir, öldürür buyurmuş. Her şey biliyor bunları, kitaplara yazıyor. İlmi açıdan söylüyorum. Başka bir sebeple değil tabi. Kafir olduğu için öldürülmez. Namazı terk ettiği için, kendi Müslümanların arasından çıktığı için, halkadan çıktığı için, kim olduğu belli olmadığı için, başka insanların arasında fitne çıkarmasın, fesat çıkarmasın, bu serseriyi niçin bırakıyor demesinler, tehlikeli olmasın, gözünde durmayan bu adam, yeryüzünde beladır, şüphedir diye derhal idam edilir, yine cenazesi yıkanır, kefenleri yine Müslümanların mezarlığına defnedilir diye saparım. Ona hayat hakkı tanınmaz. Namazın ehemmiyetini görüyor musunuz? Onun için yalvararak bütün aynen Peygamber-i Zisanımız gibi yalvararak diyorum ki kardeşlerim Allah aşkına 5 vakit namazınızı terk etmeyiniz. Eğer Allah'ın rızasını kazanayım diyorsanız, eğer Muhammed Mustafa'yı göreyim diyorsanız, eğer cennete gireyim diyorsanız, sakın kadın ve erkek ölünceye kadar namazınızı terk etmeyiniz. Hiçbir memuriyete değişmeyiniz, hiçbir makama değişmeyiniz, hiçbir ticarete değişmeyiniz, hiçbir şeye feda etmeyiniz. çok mühim bir meseledir. Dini mevzulardır bunlar ve işin hakikatidir bunlar. Rızıktan korkmayınız. Allah-u Teala'dır rızkın sahibi. Onun huzuruna geleni rızıktan, dünyadan, kısmetten mahrum bıraktığı değil de müşür tabi ya. Allah'a itimat etmek lazım. Evet. Namazın güneşe bağlanışındaki sebebi görüyorsunuz. Böyle yeryüzünde bir kemer gibi, bir yol halısı gibi her saniye secde eden, her saniye Allah diyen, her saniye selam veren ve mütemaa diyen yeryüzü Müslümanlar için alan bir sistem. Biliyorsunuz namazdan çıkarken selam veriyoruz. Sağ tarafımıza evvela Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, sonra sol tarafımıza Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyoruz. Neden böyle söylüyoruz? Esselamu Aleyküm demek, yani biz cemaate selam vermek demektir, cemaate. Bir kişiye selam verseniz, Esselamu Aleyküm Arapçada. Cemaat olursa, Esselamu Aleyküm. Cemaat var için içerisinde. Bir cemiyet var. Hep bir şey bilmiyor. Tüm bu cemaat, yine kitaplarımızda şöyle yazılıdır. Müslüman sağ tarafına selam verirken, sağ omuzundaki insanın iyiliklerini, hasenatını yazan melekleri kastetmekle beraber sağ tarafında dünyanın öbür ucuna kadar Allah'a secde eden bütün Müslümanları kastedecek. Esselamu Aleyküm. Ey bu istikamette kalan yeryüzündeki bütün Müslümanlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorsun da. Bir halkayı düşünüyorsun. Namaz kılmayan insan, yeryüzündeki bütün bu halkaya manen ve manen işareten hakaret etmiş oluyor. Elbet açılması lazım. Elbet idam edilmesi lazım. Sol tarafa da selam verirken yine, bu istikamette, bu tarafta kalan ve dünyanın öbür ucuna kadar halkalanmış bulunan bütün Müslümanları kastederek Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun diyoruz. Ne büyük bir standart, ne büyük bir halka, ne büyük bir sistem kurulmuş oluyor böylece. Namaz ne demektir? Evet, bir de şu var. Fatiha-i Şerife'yi okurken dikkat ederseniz, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin dedikten sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Arapça kaideye göre burada cemî olarak kullanılıyor. İyyâke na'budu. Na'budu, hepimiz ibadet ederiz demektir. İbadet ederiz, ibadet ederim değil. E'budu olsaydı ibadet ederim. Na'budu deyince biz hepimiz ibadet ederiz. Bir cemiyet ifadesi var, bir cemaat ifadesi var. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Ey Rabbimiz, yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım isteriz dedin, bir cemaatin tasavvuru var. Kendini merkez kabul edeceksin, aynı anda yeryüzünün her tarafında namaz kılanların cemaatini eğer kastetmezsen, tamamını kastetmezsen, tamamına dua etmezsen, yaptığın duaya yeryüzündeki bütün müminleri ortak etmezseniz duanızı yüzünüze kartarım diyor Allah-u Teala. Biz cemaat olalım. Namaz sistemi böyle kurulmuştur. Namaz nizamı, en büyük nizam yeryüzünde namaz nizamıdır. Namaz kılmayan bu nizamı kartarmıştır. Münevver kardeşlerim, bir hafta genç kardeşlerime diyorum. Gençliğinizde namaza başlayın ve namazı terk etmeyin. Hiç kimseden korkmayın. Gençliğinizde Resulullah Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki yedi insan var. Yedi insan. Seb'atun yuzillihumullahu fi zillihi. اَلْيَوْمَ لَا زِلَّ اِلَّا زِلِّ. Mahşer gününde Allah'ın rahmetinden başka hiç kimsenin bulunmadığı zamanda Allah'ın rahmetinin gölgesi altına, Allah'ın rahmetine sığınacak olan 7 sınıf insan vardı bu Resulullah. Ve o insanlardan birisi de وَالسَّابُّنْ نَشَأَتِي اِبَادَةِ رَسُّهِ buyuruyor. وَالسَّابُّنْ اَشْتَابُ Arapça genç demek, baba, genç. نَشَأَتِي اِبَادَةِ رَسُّهِ Allah'ına kulluk etmekle yetişen, ondan neşe alan genç delikanlı. Onlar da Allah'ın mahşer günü rahmetinin altında gözlenecekler. Genç günde namaza başlayanlar, dikkat edin. Genç isen, delikanlı isen, yetişkin bir insan, kuvvetli isen, zindeyken, sahreti, sehreti, serveti varken namaza başlıyor. Anlihini budur. Onun için gençlerin kıldığı namazlar, her silahda namazlardır. Genç delikanlıların, sahreti yerindeyken, denizlere, çarşılara, onu basıyor vallahi, peygamberin sahibine basıyor onu. Ve mahşer günü hiçbir rahmetin bulunmadığı zamanda Allah'ın rahmetiyle yorgun gibi sarılıyor onlar. Terk etmeyin, gençler terk etmeyiniz. Büyük bir fırsatın eşiğindesiniz, büyük bir masabın elindesiniz, büyük bir Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın el altında bulunuyorsunuz. Terk etmeyiniz. Ve katiyen aldanmayınız. Namaza mani olanlara iltifat etmeyiniz. Onlara itimat etmeyiniz. Onlara saygı duymayınız. Bakınız, Allah-u Teala bir ayet-i kerimede yeryüzünde en kötü hakareti, en kötü rezaleti haber veriyor. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e çok hakaretler oldu biliyorsunuz. Çok hakaretler oldu. Alay ettiler, deli dediler, yalancı dediler, sihirbaz dediler, mecnun dediler, hasta, her şey söylediler. Ama en ağır ayet, en tehdit edici ayet namaz mevzuunda geliyor. Hani kurban olduğum peygamber, ayaklarının altında toprak olduğu peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Mescid-i Haram'ın bir köşesine sığınmış, bir köşeye sığınmış, Allah-u Teala'ya iki rekat namaz kılmaya başlamış. Allah'ın Resulü, ne zor ve ne zahmetli günler ya Rabbi, ne zor günler, ne sıkıntılı günler anlatmakla insanın hayalini veriyor. Fakat cezasını verir Cenab-ı Hak tabi onlara. O günlerde henüz 5 vakit namaz farz değilken biliyorsunuz Resul-i Zişanımız ve ona tabi olan sahabe-i kiram aleyhimur rıdvan İbrahim Halilullah aleyhissalatu vesselamın takip ettiği 2 rekat namaz kılarlardı. 2 rekat başka yoktu. İşte bu 2 rekat namazı kılmak için Mescid-i Haram'ın bir köşesine sığınmış namaz kılıyor Resulullah. O esnada Ebu Cehil ismindeki kafir, Ebu Cehil hazırlayacağı şeyi bir kesilen ve derisi yüzülen bir devenin iskembesini hazırlamış, pisliğini hazırlamış. Resul-i Zişan her şeyden habersiz Allah'a secde ettiği, namaz kıldığı esnada Ebu Cehil geliyor, o devenin parçaklarını, çiftliklerini arş-ı âlâdan büyük olan Muhammed. Hakarete bakın ya! Namaza hakaret! Namaz kılana hakaret! Tepesinden aşağı boşaltıyor. Seni namazdan men eden Ebu Cehil kafirini gördün mü, onu ebediyen cehennemde yapacağım diyor Rabbül Alemin. Selam cezası gelmiştir. Namaz kılana hakaretin cezası korkunç yeter hal geliyor. Namaza mani olanlar, namaz kılmaya mani olanlar, namaz kılanların yoluna engel olanlar, namaz kılanların vakit vakit Allah'ın huzuruna koşmalarına mani olanlar, işte nerede olursa olsunlar, nerede ve hangi hüviyet olursa olsunlar, Ebu Cehil'in torunları, Ebu Cehil'in çocuklarıdır onlar. Hepsi aynı kaynaklıdırlar, hepsi aynı tabiatlıdırlar. Namaza mani olmak ne büyük felaket görüyor musunuz? Ayet geliyor derhal. اَرَاَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا Salat, namaza durduğu yerde Habibine, benim sevgili kuluma hakaret eden Ebu Cehil kafirini küs kuvrat yakalayacak mı Cenab-ı Hak? Şu habere bakın ya. Onun için namaza mani olmayınız. İş yerlerinde iş verenler, işçilerin namazına mani olmasın. Devlet dairelerinde amirler, memurlar namaz kılanlara mani olmasın. Yoksa vallahi Ebu Cehil'in yanına Allah onları gönderecektir. Onun yanına gönderecektir onları. Ve namaz kılmak için çırpınan, namaz kılmak için çalışan, namaz kılmak için koşuşanları da ve onlara mani olman zavallı, fakir ve yalnız Allah'ın rızasını bekleyen müminleri de o sıkıntılara ve zahmetlere karşılık Habibullah'ın yanına gönderecek Allah-u Teala. Hiç tereddüt etmemek lazım. Ezilmeden, üzülmeden Allah Resulü'nü örnek alarak, onun hayatındaki mücadeleyi esas alarak devam etmek lazım. Hiç kimseden sakınmamak lazım. Hiç kimseden korkmamak lazım. Çünkü rızkımıza kefil olan Allah-u Teala'dır. Hayatımızı veren Allah-u Teala'dır. Tıpkı İbrahim Halilullah gibi İnne salati ve nusufi ve mahyaya ve nemati lillahi rabbil alemin buyuruyor. Benim kıldığım namaz Allah için, benim yaptığım hac Allah için, benim hayatım ve benim ölümüm Allah içindir buyuruyor İbrahim Halilullah. Hem de böyle söyleyeceksin. Kimseye zerre kadar eğilmeyeceksin, kimsenin karşısında bükülmeyeceksin. Rızkım Allah tarafından geliyor imanıyla ibadetine hiçbir sekte vurmayacaksın. Müslüman böyle olacak. Evet. Namaza mani olan bir şahıs hakkında ne şiddetli ayet nazil olmuştur. Ebu Cehil namındaki azılı ve edepsiz kafirin hakkında ne şiddetli bir azar, ne korkunç bir tehdit zuhur etmiş bulunuyor. Böyle bir tehdit daha var. Bir de İslam'a davet eden, insanları İslam'a çağıran, insanlar hakkındaki engelleri koyanlara Cenab-ı Hak şiddetli azap ediyor. Onun hakkında da ayet var. Aman ya Rabbi. Diyelim ki İslam'a davet etmek için vaaz ediyor, İslam'a davet etmek için çıkıyor, köylere gidiyor, kasabalara gidiyor, kahvelere gidiyor, her tarafa koşuyor, insanları İslam'a davet ediyor. Böyle bir adamın aleyhinde bulunulmaz. Böyle bir adamın dedikodusu yapılmaz. Böyle bir adamın ayağının altına karpuz kabuğu konmaz. Şimdi bakınız. Tebbet yeda ebi leheb. Biliyorsunuz bu mübarek surede korkunç bir azabın haberi vardır. Ebu Leheb, hepimiz biliyoruz, Resul-i Zişanımızın öz ve öz amcası Ebu Leheb, Ebu Leheb. Onun hakkında bir sure nazil olmuştur. Onun hakkında bir sure, Arş-ı Âlâ'dan nazil oluyor. Ne diyor? Ebu Leheb ne yapardı? Ve onun karısı ne yapardı? وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَكَ الْحَطَبْ فِي جِيْجِهَا حَطْمُ الْمِنَّةَ Bunlar ne müthiş meselelerdir. Ebu Leheb şöyle yapardı. Hac mevsiminde etraftan Beytullah'ı ziyarete gelenler Mekke'nin etrafında çadır kurarlardı. Çadır, çadır. Hac mevsiminde kimse kimseye katiyen mani olmazdı. Kan dökmek haramdı. Kavga etmek haramdı. Cahiliye devrinde bunlara saygı gösterirlerdi. Eşhurul Hurum. Bu aylarda kan dökülmez, kavga edilmez, harp edilmezdi. İşte Mescid-i Haram'ın Mekke'nin etrafına uzaklardan gelen kabileler, aşiretler çadır kurarlardı. Öyle ziyaret ederlerdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onları sırsa telakki ederdi. Çadır çadır dolaşırdı. Çadırın içine girerdi, oradaki insanlara hitap ederdi. Derdi ki, Allah birdir, Allah vardır, ben onun peygamberiyim, ahiret var, mahşer var, hesap var, kitap var, cennet var, cehennem var. Ey insanlar, putlara tapmayın, Allah'tan başka kimsenin hükmünü kabul etmeyin diyerek İslam'ı anlatırdı. Onlar da düşünürlerdi, merak ederlerdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o çadırdan çıkar, öbür çadıra girerdi. Öbür çadıra girerdi. Arkasından Ebu Leheb, peygamberimizin girdiği ve sonra da çıktığı çadıra girer. Sakın inanmayın ha, o benim yeğenimdir, delidir, sihirbazdır derdi. Öyle mani olurdu. İslam'ı tebliğ edene mani olurdu kafir. Alçak Ebu Leheb, imansız Ebu Leheb. Resulullah'ın çıktığı çadıra hemen girer, o benim yeğenim, öz benim yeğenimdir, yalancıdır, efendim sihirbazdır, mecnundur, delidir, sakın inanmayasınız ha, keyfinize devam edin diyordu. İşte ayet geldi. فَيَسْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ Allah-u Teala ona öyle bir ceza veriyor ki, sonsuza kadar ebediyül ebed cehennemde alevlerin kaynadığı bir tandırın içine ayakta böyle dimdik onu cehenneme yaslayacağım, bütün cehennemin ateşi tek başına Ebu Leheb'i yakacak Cenab-ı Hak. فَيَسْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ Cezayı görüyor musunuz? İslam'ı anlasana mani olanlara verilen cezaya bak. İslam mübelliğlerine, İslam'ı anlatanlara, İslam için çalışanlara mani olanların hakkında Allah'ın azabını görsünler ve anlasınlar. Aynı şekilde Resul-i Zişanımız aleyhissalatü vesselam evleri dolaşırdı. Ev ev dolaşır, insanları İslam'a davet ederdi. Ne çalışmıştır Resulullah, ne muazzam gayret etmiştir ya Rabbi. İnsanın takatini atan bir gayret. O Mekke'deki müşriklerin şiddetli günlerinde, daha ziyade geceleri evleri dolaşırdı Resulullah, akşamları bir evden çıkar öbür eve girerdi. Ve İslam'a insanları davet ederdi. اُدْعُ اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ Emir bunlar. Habibim, Resulüm, sen insanları hikmetle, mevize-i haseneyle Allah'ın yoluna, Rabb'in yoluna davet et diyordu Cenab-ı Hak. O da ev ev dolaşırdı. Dolaşırdı, insanları davet ederdi. Ebu Leheb'in karısı ne yapardı? Peygamberin hangi eve gideceğini haber alırdı, öğrenirdi. Akşam olunca, karanlık sökünce, Peygamberimiz daha o eve gitmeden Ebu Leheb'in karısı çıkardı. Peygamberin gideceği yolun üzerine zehirli deve dikenlerini saçardı. Yol üzerine diken dikerdi. Zehirli deve dikenleri dikerdi. Peygamberimiz de orada haberi yok tabii bunlardan. Çıkıp o yolun üzerinden giderken adım başı ayağına dikenler basar, her tarafı kan olur, perişan olur Resulullah. Üzülürdü tabii. İşte Allah-u Teala bunu yapan, Allah yolunda koşan, Allah yoluna davet eden bir insanın yoluna diken döken, mani olan, fırsat vermeyen, gıybet eden, iftira eden, dedikodu eden insanlara ibret olsun diye Ebu Leheb'in karısına şu cezayı verdi. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبُ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَادٍ. Ebu Leheb'in karısına öyle bir ceza vermiş oluyorum ki Cenab-ı Hak, ebedi bil ebed, sonsuzlara kadar cehenneme hammâletül hatab, cehennemin ateşine durmadan sırtında yana yana odun taşıyacak, boynunda hurma lisinden bir yular olup merkez gibi odun taşıyacak buyuruyor. Boynunda yular olarak cehenneme kendisi kavrula kavrula odun taşımak cezasını Cenab-ı Hak veriyor ona. İbret alalım kardeşlerim, İslam'a mani olmayalım. Devlet büyüklerine sesleniyorum, münevver insanlara sesleniyorum, milletvekillerine sesleniyorum, kanun adamlarına, savcılara, hakimlere ve bütün memurlara sesleniyorum. Müslümanların ibadetine ve İslam'ı yaymalarına sakın mani olmayın! Başınıza bela gelir, iki cihanda cehennem hayat yaşarsınız. Müslümanlara mani olmayın! Anarşinin önüne geçin, komünizmin önüne geçin, ateş gibi memleketi yakan inkar fırtınasının küsur önüne geçin, Müslümanlara mani olmayın diyoruz. Bu itibarla Allah-u Teala'nın verdiği ceza çok şiddetli geliyor görüyorsunuz. Namaz mevzuunda ve İslam'ı tebliğ etme mevzuunda Cenab-ı Hak çok şiddetli ayet inzal etmiştir, çok şiddetli. Görülmemiş şeylerdir bunlar. Kardeşlerim, namaz üzerinde bir Müslüman bütün potansiyelini, bütün enerjisini, bütün kuvvetini namazda toparlayabiliyor. Allah'ına namazdan niyaz ediyor. Eşyanın dışında, maddenin dışında, dünyanın dışında her şeyiyle ancak bir kul Allah ile namazdan zuhur edebilir. Namazda, namazda Allah'ın huzurudur. Başka hiçbir şey yoktur. Zaman zaman söylediğim bir işareti tekrar edeyim. Namaza dururken biliyorsunuz, birinci tekbiri alırken bir işaretimiz var bizim. İşaretimiz, ellerimiz aşağıdayken Allahu Ekber diye elimizi kaldırıyoruz. Nereye? Kulaklarımıza kadar kaldırıyoruz. Avuçlarımızın içi kıbleye geliyor. Elimizin tersi arka tarafa geliyor. Aşağıdan yukarı ellerimizi kaldırırken elimizin tersi arkaya, avuçlarımızın içi kıbleye geliyor. Bunun sebebi, bunun hikmeti nedir? Öyle bir huzura çıkıyorsun ki, öyle bir huzura çıkıyorsun ki, Allah'ın huzuruna dururken, ellerini şöyle aşağıdan yukarıya kaldırırken diyorsun ki, ya Rabbi, dünyalık ne varsa, eşya, madde, menfaat, kadın, kız, çoluk, çocuk ne varsa, tezgah, dergah, ticaret, her şeyimi iki elimin üstüne koydum, kaldırıp arka tarafıma attım, yalnız senin huzuruna sana teslim olmaya geldim ya Rabbi diyorsun. Hepsi arkada kaldı. Elinin tersiyle dünyayı gidiyorsun, çekil ey dünya, arka tarafa çekil, önüne durma, ben şimdi Allah'ın huzurundayım diyorsun. Namazın manasını görüyor musun? Elinin tersiyle dünyayı arkaya gidiyorsun, çekil çekil ey dünya, ben Allah'a gidiyorum. Bütün huzur orada, bütün yalvarış namazda, bütün Es-salatu camiatü zikir, bütün zikirlerin camiası namaz, toplayıcısı namaz, tamamı namazdan ibaret. Ne demektir bu? Onun için İslam tarihinde başına şiddetli bir bela gelen, başına şiddetli bir kaza gelen, başına bir musibet nazil olan bir mümin derhal namaza dururdu. Namazda kendisini toplardı, namazda kendisine kuvvet hissederdi. Hepiniz biliyorsunuz, Hazreti Hubeyb, Hazreti Hubeyb'i dar ağacında idam etmek üzere, dar ağacının, sehpanın altına getirdikleri zaman, Hazreti Hubeyb ne büyük sahabi, radıyallahu teala anh, uzun bir hadise anlatmıyorum, zaman zaman nakletmişimdir. Yakaladılar onu, idam etmek üzere sehpanın altına getirdiler hani. Ve sordular, son arzun nedir? İdam edecekler ya, son arzu ve isteğin nedir dediler. O da dedi ki, bana müsaade edin, iki rekat namaz kılayım, Allah'ıma yalvarayım dedi. En son iki rekat. Onun için idamlıkların hani o şeyden sünnet olarak o yoldan kalmıştı. İki rekat namaz kıldırlar ve imam telkin ederler. İdam edilecek adamın yanına bir hoca gelir. Ona şehadet, iman telkin ve namaz telkin ederler. Vaka bizim üniversitelerimizden yetişen neslin içinde öğleleri meydana geldi ki biliyorsunuz idam edildi 12 Mart hadisesinde idam edilen Deniz Gezmiş namındaki büyük kafir ve onun arkadaşları idam edilecekleri zaman sordular, size imam getirelim mi, size iman telkin edelim mi deyince biz ne iman isteriz ne imam isteriz dediler. Dertlediler hepiniz, bütün dünya biliyor bunu. Biz ne iman isteriz, ne imam isteriz, ne Allah kabul ederiz, ne İslam kabul ederiz dediler. Ve son yumruğu havada yaşasın komünizm diye nefse atıldılar. Bunu bütün dünya biliyor. Ahmak herifleri görüyor musunuz? Ahmak oğlu ahmaklar, herif anarşist olmuş, komünist olmuş, devleti milleti batıracak olmuş, o ana gelinceye kadar ona iman aşılamamış, ona iman götürmemiş, idam ağacının altına gelince sana iman getirelim mi diyorlar. Kabul eder mi ya? Vermedin daha evvel. Vermedin daha evvel. Evet kabul etmeyecek. Şimdi yetişen nesilde biz onların peşindeyiz diyor. Biz onların izindeyiz diyorlar. Hadi önle bakalım. Önleyin bakalım anarşiyi. Önleyin bakalım komünizmi. Önleyemezler. İman olmayan yerde, İslam olmayan yerde hayat olur mu, huzur olur mu, emniyet olur mu, arzayış olur mu dediler. Hazreti Hubeyb, bana müsaade edin iki rekat namaz kılayım deyince müsaade ettiler tabii. Namaza durdu, namaza durdu ve süratli kıldı, uzatmadı namazı. Namazdan sonra ellerini açtı ve Allah'a öyle bir yalvardı ki ya Rabbi işte şimdi asılıyorum, beni kulluğuna kabul edecek misin diyordu. Asılıyor, hayata giderken böyle, beni kulluğuna kabul edecek misin diyordu. Ve sonra Resulullah'a yöneldi, elleri açıp Rabbül Alemin'e niyaz etti. Ya Rabbi, Resulullah'ın yüzünü bana göster dedi Hazreti Hubeyb. O esnada bütün mekan, mesafe, söl, arazi ortadan kalktı. Mescid-i Nebi'nin ortasında ashabıyla sohbet eden Resulullah'ın mübarek yüzünü gördüler. Ve ondan sonra Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı üzerine olsun dediler. Ve Resulullah hemen selamı duydu. Ve aleykesselam ey Hubeyb! Medine'den Mekke'ye selam alıyor. Selam veriyor. Eshab-ı kiram dediler ki ne oluyor ya Resulallah? Hubeyb burada değil, nerede, ne oluyor? Selam aldınız, selam veriyorsunuz. Neyin nesidir deyince Efendimiz buyurdular ki Hubeyb'e dua edin. Şimdi Allah ve Resulü için her şeyini feda ediyor dediler. Ve namazdan sonra başlıyor dava. O kuvveti namazda aldı. O teslimiyeti namazda aldı. O muazzam açılışı, inkişafı, inşirahı namaza teslim almıştır o. Sen de namaz kıl. Hakkıyla namaz kıl. Küfür milletleri Mustafa dayanacaklardır. Hakkıyla namaz kıl. Namazı sağlam tutarsan, namaza sağlam sarılırsan kimse karşında bir nefide duramayacaklardır. İşte İslam tarihi efendiler. Haftaya Allah nasip ederse namazla nasıl fetihler müyesser olduğunu, namazla nasıl insanlar zuhur ettiğini ve namazın nasıl gönüllerden ufuklara muazzam fetihler meydana getirdiğini ifade eden misaller verip ve bir hafta bugün tamamlayamadık, namaza mani olanlar üzerinde duracak. Öyle bir ayet-i kerime var ki, Estaiz billah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا ayeti var. Allah'ın mescitlerine namaz kılanlar, Allah diyenlere mani olanlardan daha kafir kim var ki Cenab-ı Hak? Bunun üzerine duracağım inşallah ve geniş tefsir ve nazlık getireceğiz. Cenab-ı Hak cümlenizi dergahına, cennetine kabul etsin inşallah. Uzaktan yakından geldiniz. Gelirken de geçen de dediğim gibi namazdan haberi olmayan, İslam'dan haberi olmayan ve caminin, cemaatin dışında kalan kadın ve erkek kardeşlerimizi getirmeye çalışın. Onları ikna edin. Korkmasınlar. Burada siyaset yok. Burada keyfilik yok. Burada şahsilik yok. Burada yalnız Kur'an konuşacak. Burada yalnız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem konuşacaktır. Başka kimseye yok burada. Getirin inşallah. Getirin. Zaten Ramazan-ı Şerif'te geliyor. Sur gibi sokaklara taşalım, caddelere sur duyalım inşallah. Resulullah'a bir salatu selam getirelim. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Böylece derse nihayet veriyorum. Haftaya devam etmek üzere inşallah yine uzaktan yakından çığ gibi Allah'ın evinde hepinizi toplu bulmanın umuduyla dersi geçiyorum. Kardeşlerim, bu arada bazı kimliğini bilmediğimiz, ne olduğunu, kimler olduğunu bilmediğimiz kimseler çeşitli makbuzlarla sizden yardım talep ediyorlar. Ama kim olduklarını bilmiyoruz. Acaba kendi kendilerine mi? Acaba resmiyetleri var mı? Kim oldukları belli değil bunların. Adam gidip matbaada şerifine göre makbuz bastırıyor, cami cami dolaşıyor, Kur'an kursunu istismar ediyor, cami inşaatını istismar ediyor, o makbuzları Müslümanlar sat, Müslümanlar samimi parayla o makbuzları satıp servet topluyor, cebine para topluyor. Kaç tanesini yakalattık, emniyete teslim ettik. Dinleden para vermeyin Allah aşkına. Müslülüklerimizin haberi olmadan, bizim haberimiz olmadan, cami idare heyetinin haberi olmadan, sakın maksuz mukabili kimseye para vermeyin. Ben mesul değilim Allah huzurunda. Ben mesul değilim, kabul etmiyorum. Bu arada yine İmam Hatip Okulu mezunları cemiyetinin çıkardığı tohum mecmuasını yine tavsiye ediyorum. Alın, okuyun, okutun. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik kalan taraflarımızı tutkunla ikmal eyle. Ya Rabbi el açan amin diyen kardeşlerimi mahrumu dildar eyleme. Ya Rabbi her senin fitnelerden, cesatlardan, iftiralardan, yalanlardan, zindetlerden, dalaletlerden, iç ve dış düşmanların tehlikelerinden, anarşistin, komünistin her türlü batıl, dalalet erbabının şerrinden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizi kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna bu iman ile kabul eyle bizi. Vel hasip amin diyen şu samimi, şu sabit, şu sadık genç kardeşlerini, kadın erkek şu mümin cemaati şefaat-ı Mustafa'ya hasan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.